شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. منو نو کن به یه بوسه، برسونم به ستاره، اسممو به پاش تو آینه، بذار بشکفم دوباره. شبو برگردون به اول زیر موسیقی بارون، واسه دور کردن عشق لحظه رو غزل بپوشون. عاشقان است ساعت سرخه، یه تران است با تو جهان شلی به شکوه، رقصه یه پرمان است ساعت سبزه. عاشقان است ساعت سرخه، یه تران است با تو جهان شلی به شکوه، رقصه یه پرمان است. گل سرخی به کبوتر معجزه کن، ای معجزه گر دست بکش رو خواب ابرو، ماه و مهمون کن به بستر معجزه کن، ای معجزه گر. از جشن رنگی نمایی یه قطره دریا به من بده، از خواب ترد قناری ها یه شاخ رویا به من بده، از کهکشون افسانه یک رنگین کمون جا به من بده، از آب و مهتاب خاطره یه لحظه فردا به من بده. ساعت سبزه عاشقان است ساعت سرخه، یه تران است با تو جهان شری به شبوه، لحظه یه پرمان است ساعت سبزه. عاشقان است ساعت سرخه، یه تران است با تو جهان شری به شبوه، لحظه یه پرمان است ساعت سبزه. عاشقان است ساعت سرخه، یه تران است با تو جهان بر شما. حالتون چطوره؟ سلام به پدر مادر نازنین، معلمان دلسوز، دوستان همدل و صادق و پاک، خواهر برادران بدون توقع، فرزندانی که باعث انرژی و ادامه زندگی ما می شوند. سلام کنیم به طبیعت، به خورشید زرتاب، جنگل پایدار، ساحل خاموش، دریای بیکران مهربانی، به برف پاکی که به زودی شهر را خواهد پوشاند، به پرندگان مهاجر که از دوری و هجران و غربت می‌خوانند. بله، به زودی برف سفید شهر را خواهد پوشاند، با امید اینکه قلب ها هم مثل برف پاک باشد. عزیزان، اجداد ما نه احمق بودند نه جاهل، فقط بی سواد بودند و کاری هم نمی‌شد کرد. اجداد ما نه تنها بی سواد بودند، بلکه حسابکور بودند، ساده ترین اصول حساب را نمی دانستند. اما خطرناک نبودند، انسانهای واقعی و سخت کوش بودند. توی همین جامعه متمدنی که شما امروز در سراسر دنیا زندگی می کنید، در همون زمان اجدادشان، کسانی که جمع و تفریق می دانستند، از آنها پرهیز می کردند، چون می گفتند چنین افرادی با شیطان میثاق بستند. و در همون زمان اجداد ما کوشش کردند آثارهایی خلق کردند. اما با همه این پیشرفت‌ها باید امروز بیشتر از همه راجع به انسان و انسانیت صحبت کنیم. باید نقش همه را سر جایش نگه داریم. گاهی هم این شعر را در مورد انسان‌های نمک نشناخت، فرق نمی‌کند چه کسی در زندگی ما باشد، را زمزمه کنیم. آن دوست که دل به او سپردی، بر دشمنیش گمان نبردی. بیاییم همه ما صادقانه اعتراف کنیم که در کارمون کمکاری بوده است، نه فقط نسبت به همه آن چیزی که به آنها سلام دادیم، حتی به وطنمون، این یار مظلوم، این مادر لال فداکار. کمی فکر کنیم با وجود این کمکاری ما چگونه در طول زندگی جریان تاریخی خودمون با تمام هجوم‌های خانه برانداز این ملت، این کشور توانست پایدار باشد. چگونه در قرن 19 که تمام کشورهای منطقه و اطراف ایران مستعمره بودند، اما این کشور تونست استقلال خودش رو حفظ کنه. باید برگردیم تاریخ بخونیم چگونه این همه جنبش ها در ایران رخ داد. چه شد که ژاپن و ایران همزمان قانون اساسی مشروطه شد، اما ژاپن کجا و ما کجا؟ چرا ژاپن دومین قدرت بزرگ جهان می شود و از لحاظ اقتصادی هم شاید به زودی اول شود؟ اینها پرسش هایی است که باید جواب داده شود تا راه برای آینده باز باشد. ببینیم چگونه همه کشورها با کشور ما با آمدن اسلام، ببینیم چجوری همه کشورها با آمدن اسلام زبانشان تغییر کرد و عربی شد، اما ایران هم زبانش هم فرهنگش حفظ شد. میدونید چرا؟ ملت ایران این کشور را با چنگ و دندان نگه داشتند. اگر همت این قوم نبود، به هیچ وجه امکان سرپا ماندنش نبود. انگلیس همیشه به منافعش در ایران فکر کرد. اگر گاهی مهربون بود، به خاطر اینکه در مقابل با روسیه بود. تقی‌زاده می گفت انگلیس برای ما ضرر دارد، ولی روسیه برای ما خطر دارد. خطر اون هم دیدید، میدونی که شما میدونید در مشروطیت بود که به توازن رسیدیم، اما بعد از 28 مرداد تجددگرایی افراطی به همراه فساد و ریخت و پاش ها، پول نفت، مشکلات به وجود آورد. برای ما ملت هشداری بود که باید توجه میکردیم. بعد از اون بود که دو رنگی، دو چهره بودن، دو شخصیتی در ایران شکل گرفت. اینا هم ریشه های قومی، ملی، تاریخی دارد. افراطی بودن ما باعث شده که تفکر ایرانی ها احساساتی شود، یه مقدار خودشان را به دست سرنوشت بسپارند. ما باید بین تفکر درست و افراطی احساساتی خودمون رو پیدا کنیم، باطن و ظاهر رو یکی کنیم، به شخصیت خودمون تعادل بدیم. این رفتارها اگر اصلاح نشود، دلیلی جز ناامنی چیز دیگری ندارد. همین ناامنی است که هر روز ایرانیان را در خارج از کشور گوشه‌نشین‌تر، گوشه‌گیرتر کرده است. اگر این حالت در کشورمان باشد که خوشبختانه امروز نیست، ما را به سوی ویرانی میبرد و ما را از اصلی که گذشتگان ما تلاش کردن به حفظ اون دور نگه میدارد. میدونید باید دست از تظاهر کردن و خودنمایی و دلخوشی های علکی برداریم. آنچه باشیم که هستیم. همیشه گفتم به اون ایمان دارم. هرمان هسه میگوید همیشه به خاطر خواهیم داشت که ایمان از واقعیت نیرومندتر است. هرمان هسه میگوید که به خاطر داشته باشیم که ایمان از واقعیت نیرومندتر است. این است که نه اون ملت دیگر 9 تا 15 میلیون هستند و نه اون مردم بی سواد حساب کور هستند. ملت ایران 77 میلیون درصد و با سوادان آنها امروز برای هیچ کس قابل قبول نیست که چگونه این همه تلاش و کوشش برای قملی که دارد به اصلیتش برمیگردد. یک فرمانده خوب بهتر از یک هزاران سیاهی لشکر است. بگذارید سیاهی لشکر هر چه میخواهد بکند و بگوید، اما بدونید راستی چه کسی، چه کسانی این دیوار محکم ایران را حفظ میکنند؟ کجا هستن مغولان؟ کجا هستن تازیان تجاوزگر؟ و کجا هستن آنانی که برای خاک ایران دندان تیز می کردند؟ سرزمین ما گورستان میلیون ها انسانی است که تلاش و کوشش کردند و با خون خود این سرزمین را سرسبز نگه داشتند. هر وجب از خاک ایران مقدس است، چون خون میلیون ها انسان بی سر بی یار و همدم در آن خفته است. نیازی نیست که به صحرای عربستان بروید و زجه کنید. هر ورق از تاریخ ما را به فاجعه‌ای بالاتر از صحرای عربستان میبرد. بیایید به صدای تاریخ گوش کنید. بیایید به ملودی زبان لال مادری که شنیدیم نمیشود توجه کنید. این زمزمه صدای مادر مهربان است که هنوز تنین آن در گلویش خفته و خشک است. افسوس، هزاران افسوس، میلیون ها افسوس که این مادر زبان ندارد، اما زمزمه این مادر در دریاها و رودها، بستر و رودها شنیده می شود. فرزندانم از اصل خود جدا نشوید، با ما باشید، مروری به تاریخ ایران داشته باشیم. برای ورزشم آماده باشید. برنامه های دیگر، اکثر بیماری ها از استرس، همون هیجان و استراب به وجود میاد. تاریخ پنهان زنان ایران و سالنامه ایران. هرمان هسه میگوید بله، همیشه به خاطر خواهیم داشت که ایمان از واقعیت نیرومندتر است. اگر شما به یک نیروی اسرارآمیز اعتقاد دارید، دستاندر کار زندگی شما بوده است. به گفته های هرمان هسه، این فیلسوف آلمانی خالق اثرهای بزرگ، توجه کنید. با ما باشید، ما با شما هستیم. میخواییم به دوران چنگیز مغول، این خوناشام تاریخ برویم. فراموش نکنید تاریخ پر است از این حادثه های خوناشام. از مهتاب سر میره، تمام ماه تو آب، شبیه عکس یک رؤیاست، تو خوابیدی جهان خواب، زمین دور تو میگرده، زمان دست تو افتاده، تماشا کن سکوت تو، عجب عمقی به شب داده، تو خواب انگار ترهی از گل و مهتاب و لبخندی، شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو میبندی. تو رو آغوش میگیرم، سر ریز رویاش جهان، قد یلالای توی آغوش من جاش، تو را آغوش میگیرم هوا تاریکتر میشه، خدا از دستای تو به من نزدیکتر میشه، زمین دور تو میگرده، زمان دست تو افتاده، تماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده، تمام خونه پر میشه از این تصویر رویایی، تماشا کن تماشا کن چه بی رحمان زیبایی. چشمان خودتون در آینه نگاه کنید، آینه چهره ما بدون کلام است. به پای خود نگاه کنید، برای قدم برداشتن در جهت بهتر زیستن است. دستاتونو روی قلبتون این یه تیک خون تپنده بگذارید، این تپش برای دوست داشتن، عشق ورزیدن است. چگونه میتوان از این عضوها در جهت جنگ روحی و روانی و فیزیکی استفاده کرد؟ بیاییم دعا کنیم که آنچه ما را از دنیای انسانی دور میکند دور باشیم. سپاس به یزدان پاکی که از این جهان هستی تهی نیستیم. بیاییم با جهان، پدیده‌های مثبت آن دوست باشیم. کینه‌توزی، تقلید، درویی، بی‌مسئولیتی، بی‌حرمتی، نمک‌نشناسی که رفتار انسانی نیست. نه، نه، تو عمر جاودان نداری و هرگزم دوباره بر این جهان نیستی. ورزش ما را به واقعیت‌های زندگی نزدیک می‌کند. از سر شروع می‌کنیم، چپ، راست، جلو و عقب، بعد گردن رو با سر همراه می‌کنیم. آرام، بسیار آرام. بعد شونه‌ها و دست‌ها رو همراه سر می‌چرخونیم. بعد کمر، باسن، ران‌ها، زانوی پا، پاها، انگشتان و دوباره این را آغاز می‌کنیم. هر کاری آغاز دوبارهش را جدی‌تر و بهتر از قبل انجام دهیم. با این ورزش دنیای خالی‌هایی را که پر نکردیم پر کنیم، که هیچ چیز تهی معنا ندارد. هیچ چیز تهی معنا ندارد. هرمان هسه میگوید که همیشه به خاطر خواهم داشت که ایمان از واقعیت نیرومندتر است. هرمان هسه در اثر خود به نام کودکی و جادو میگوید: تنها والدین و آموزگاران در مقابل تربیت من دست نداشتند، بلکه نیروی اسرارآمیزی دست اندر کار بودند و در میان آنها رب نوعی یعنی مجسمه هندو در گنجه اتاق پدر بزرگ پیدا و ناپیدا بود. این خدایان مرا به خود می‌خواندند، افکار من از اندیشه‌های کهن شرق انباشته شده بود. هرگاه به یک برهمن یا به یک چینی برمی‌خوردم، از آنها سیری ناپیدا می‌آموختم. قبل از رفتن به مدرسه، درخت سیب، باران، آفتاب، رودخونه، جنگل، زنبور، سوسک‌ها را از طریق خدای هندو در این سرایی که دنیای من نام داشت می شناختم. و می توانستم صدها ترانه بخوانم. کودکی شاد سرزنده بودم و با دنیای رنگارنگ، دنیایی از زیبایی ها بازی می کردم. پدر بزرگم زبان هر آدمیزاد و پری را می دانست. از روی ستاره ها می نوشت، می توانست ترانه های بنگالی و هندی بخواند. با آیین محمدیان آشنا بود، با بوداییان انس و الفت داشت، اگرچه خود مسیحی بود. پدر بزرگ عقیده داشت در سرزمین های گرمسیر و پرخطر زندگی کرده و به کشورها سفر کرده و با کشتی و بلم و عرابه و اسب و حتی در طی سفر می دونسته که شهر ما، کشور ما یک تکه خاک کوچک است و در اقلیم جهان میلیون‌ها عقاید، آداب، رسوم و زبانی دیگر و رنگی دیگر وجود دارد. پدر بزرگ این پیدای ناپیدا را نیز دریافته بود و راز و رمزش را در کهنسالی به مادر آموخته بود. مادر هم مدت‌ها در هند زندگی کرده بود. او می‌دانست ترانه‌های کارناسی و هندوستانی بخواند و با پدر کهنسال به زبان عجیب غریب مشاعره کند. این زندگی بود که مرا سرشار می کرد. انسان‌های فهمیده در جهان فراوانند، انگشت شمارند، کسانی که کودکی را از یاد نبردند. همه می گویند بچه‌ها خوش به حالتان، شما همیشه خوب و خوشید. امیدوارم این گفته ها تظاهر نباشد. در کتابی که درس موسیقی می گرفتم ترانه‌ای بود که حسرتی حیرت آور را بیان می کرد و رازی را در خود نهان داشت. کاش فرخنده روزگار کودکی، خوشا خجسته روزگار کودکی. از این قرار بود که ما کودکان آنی داشتیم که آدمهای بزرگ فاقد آن بودند. کاش فرخنده روزگار کودکی، کاش خجسته روزگار کودکی. Hey, boy. ایرانیان سنت‌های ارزنده و آموزنده‌ای از شکست ناپذیری قوم ایرانی در برابر اقوام گروه‌های غاصب غیر ایرانی تجاوزگر دارد که تردیدی نیست آگاهی هر ایرانی به ویژه جوانان بر این گونه وقایع فواید فراوانی دارد. به آنها، یعنی به جوانان ما، ابهت، بیداری، هوشیاری، شعور و غرور همگانی می‌بخشد. و از این طریق است که خواهند دانست که میراث گرانبها یعنی استقلال فکری، ذهنی، زبانی، دینی مفت ارزان به دست آنان نرسیده است. آنگاه با اعتقاد و ایمان و عقیده خاص در نگهداری آن از دل و جان میکوشند و از بخشیدن مال و جان در راه استقلال فکری و سیاسی میهن خود دریغ نخواهند کرد. در تاریخ ایران به طور قطع تا در تاریخ اسلام قدیم هیچ فاجعه‌ای مشخص از حمله مغول پیامدهای آن را نمی‌توان یافت. مخصوصا در زمینه‌های فکری هرگز ایرانیان نتوانستند از این فاجعه دردناک قد راست کنند. تموچین، همان چنگیزخان مغول، رئیس قبیله و فرمانروای مقتدر تاتار، در ابتدا با سلطان محمود خوارزمشاه روابط دوستانه داشت. خان مغول سفیرانی با هدایا به دربار خوارزمشاه فرستاد و پیام داد که امیدوارم همیشه بین ما صلح و مسالمت برقرار باشد، من تو را مانند عزیزترین فرزندان خود می شمارم. سلطان خیوه پس از اینکه از قدرت و قوت ارتش چنگیز به وسیله یکی از سفیرانی که اصلاً اهل خیوه بود آگاهی یافت، هیئت سفیرانی که 3 نفر بودن با جواب دوستانه مرخص کرد و بعد از آن طولی نکشید که چنگیز خان از 3 نفر بازرگان خیوه مقدار زیادی کالا خریداری کرد و همراه آنان 2 نفر از بازرگانان مغول را با مقداری پوست به خوارزم فرستاد تا پوست‌ها را فروخته به جای آن کالای خوارزم خریداری کنند. کاروان ثروتمند مغول چون به شهر اترار رسید، فرماندار آنجا به مال و بازرگانان طمع کرده و آنان را دستگیر نمودند و به خوارزمشاه گزارش دادند که آنها جاسوسند. احتمال دارست راست گفته باشند. کسب تکلیف نمود، خوارزمشاه دستور داد تا بازرگان را به قتل برسانند. فرمانده این فرمان را اجرا کرد. چنگیز خان قبلا به تحریک ناصر خلیفه عباسی بهانه‌ای برای سرکوبی خوارزمشاه دید، به او پیغام فرستاد یا فرمانده را تحویل دهد یا منتظر جنگ باشد. سلطان محمود که از فتوحات خود مست و مغرور بود، سفیر چنگیز را کشت و بدین ترتیب آتش نفاق را دامن زد. در سال 616 هجری، درست 1 سال بعد از اینکه چنگیز تصمیم گرفت به ایران حمله کند، سیل سنگینی به طرف ماهرورا نهر سرازیر شد و سلطان محمود خوارزمشاه با 400 هزار تن لشکر به مبارزه چنگیز آمده بود. در بین ناحیه اوش و سنگر پسر ارشد او جوجی شکست خورد و تلفات زیادی داد. محمد خوارزمشاه پس از شکست مصمم شد به جای حمله تمام شهرهای عمده کشور را سنگر ببندد و از حمله آنها جلوگیری کند. فکر میکرد مغولان با گرفتن مقداری غنیمت به کشور خود مراجعت خواهند کرد. این نقشه غلط زمینه خوبی برای حمله به دست چنگیز خان بود. او میتوانست با فکر راحت سپاهیان خود را تقسیم و دستبندی کند و بدون هیچ با سپاه سنگین دشمن روبرو شود. چنگیز دو پسر خود جغتای و اوگاتای را مأمور تسخیر اعتراض نمود. پسر سوم چنگیز جوجی که خوارزمشاه را شکست داده بود با 5000 نفر سپاه مأمور تسخیر خوجند گردید. چنگیز با پسر کوچک خود تولی با قشون اصلی روانه تسخیر بخارا شد. محاصره اترار 6 ماه طول کشید، چون حاکم میدونست چنگیز انتقام سفیران را خواهد گرفت. تا لحظه آخر پایداری کرد و کمکی به او هم نرسید و چنگیز دستور داد نقره را داغ کنند و در چشم گوش او بریزند. شهر بخارا به چپاول و غارت رفت و تومه حریق شد و تلی از خاکستر گردید. بعد از فتح بخارا چنگیز عازم سمرقند شد و این شهر استقامتی به خرج نداد و تسلیم شد. آنگاه مورد هجوم و غارت لشکریان مغول قرار گرفت. در واقع حمله مغول دیگر کسی بعد از حمله مغول دیگر کسی در شهر سمرقند باقی نماند. علایالدین محمد خوارزمشاه ترسو از سمرقند به طرف بلخ فرار کرد و قصد داشت به غزنه پناهنده شود و در راه از این خیال منصرف شد و راه نشابور رو در پیش گرفت و به جلال خوارزمشاه در مقابل سیهون روبرو شد. محمد خوارزمشاه و مغولان از سیهون گذشتند و از به طرف نیشابور حرکت کردند تا به دامغان و سمنان و ری و قزوین رسیدند. چنگیز از سمرقند دو دسته قشون هر کدوم 10000 نفر بودند به دنبال خوارزمشاه فرستاد. آنها دستور گرفتند او را تعقیب و دستگیر سازند. استان خراسان در زمان حمله مغولان بسیار آباد بود، شهرهای پر جمعیت داشت. سلطان محمد خوارزمشاه پسر جلال‌الدین خوارزمشاه می توانسته از مردم این سرزمین در مقابل مغولان استفاده کند که علاقه زیادی به سرزمین و پایداری و سرزمین و ملیت و زادگاه خیش نشان داده بود. سلطان محمد خوارزمشاه علاوه بر اینکه خود سبب این فتنه جانگزار شد، باعث هجوم وحشتزای مغولان گردید، پا به فرار گذاشت و مردم ایران را در چنگال خوناشام تنها گذاشت. جلال الدین خوارزمشاه با آن همه شجاعت و دلیری که داشت از روی بی تدبیری خود به جنگ بی فایده در غرب ایران مشغول بود و از دشمن اصلی غافل ماند. خلاصه از سلطان محمود خوارزمشاه فرزندش جلال الدین جز آشوب و کشتار و خرابی نصیب ملت ایران نشد، ولی مردم پراکنده با ناامیدی تا جایی که امکان داشت با پایداری و جانبازی در برابر حمله خانمان برانداز مغول بار دیگر مهندوستی خود را مانند همیشه ثابت کردند. بعد لشکریان مغول به مرو رسیدند، قتل عام مردم مرو و نیشابور. بله، ملت ایران بودند که با ناامیدی تا جایی که امکان داشت با پایداری و جانبازی در برابر حمله خانمان برانداز مغول بار دیگر میهندوستی خود را مانند همیشه ثابت کردند. گم شده های بینشون یه ریز خاکسترشون دو حلقه انگشترشون یه تیکه است و خون سر، یه شاخه گل، یه بال و پر، یه دکمه پیرهن شور، یه ذره خاک تنشون. یه اندازه تو هر کدوم یه سربازه، باد کشیدن میزنه، ابر که برتن میزنه، تابوتا خیس آب میشن، دست گلان خراب میشن، میپیچه تو شهر و دهات، عطر سلام و صلوات. چنگیز خان مغول هنگامی که در کنار رود جیهون اردو زده بود، پسر خود تولی خان را با 80,000 سرباز مأمور تسخیر شهرهای خراسان کرد تا کار خرابی و انهدام و غارت خراسان را که قبلا قسمتهایی از آن به دست جبه و از سبتای تصرف شده بود، حکامی هم در بعضی از شهرهای آن گمارده شده بودند، به اتمام برساند. نخستین نبرد مهم تولی خان در خراسان محاصره مرو شاه جهان بود. به طوری که میدونیم مرو پایتخت معروف سلطان سنجر بود. این شهر پس از ویرانی قاضی‌ها دوباره رونقی به سزا گرفته بود و در اوج ثروت و زیبایی بود. شاهد این شهر رقتباری که یاقوت همی جغرافیدان عالی مقام اسلامی در موصول نوشته است، او مرو را در آن موقع دیده بود و خود از دست حمله مغولان با تحمل و مخاطره زیادی به سلامت به موصول رسانده بود. یاقوت نویسنده اسلامی میگوید عده علما و دانشمندان و نویسندگان و کتابخانه‌های مرو را توصیف کرده است و درباره مردمان آنجا با جوش و خروش غریبی فریاد میزند و میگوید بچه‌ها، منظور همون مردان و جوانانشان، همچون در جلوی پیران بودند. بچه ها منظور همچون جوانان، همچون مردان، همچون قهرمانان در جلوی پیرانشان بودند. پس از آن به زاری و سوگواری اشاره می کند که این مغولان اهریمن و دیو سیرت به خانه های شهر ریختن و تمام مردم را پایمال کردند و تمام قصر و عمارت شهر را از صفحه تاریخ محو کردند. این شهر تبدیل به جغد و کلاغ مبدل شد، به طوری که جز ناله بوم و زوزه باد صدای از آن ویرانه شنیده نمی شد. جنگ مردم مرو با مغولان 22 روز طول کشید. تولیخان با نیرنگ و فریب وارد شهر شد و با وعده های دروغ رؤسای شهر را گول زد و پس از ورود به آن 500,000 نفر از دم شمشیر گذراند. عطا ملک جوینی و سیفی تعداد کشته شدگان را در بیابان‌ها و سوراخ‌ها به 1,300,000 نفر نوشتند. در آن زمان چون عده‌ای از اهالی خراسان به شهر مرو فرار کرده بودند، احتمال دارد این تعداد باشد. 5,000 نفر از مردم مرو در حال فرار به دست مغولان کشته شدند. بدین ترتیب شهر آباد مرو، شاه جهان، پس از واقعه وحشت انگیز و حیرت آور مغولان تبدیل به ویرانی خالی از سکنه گردید و سالها به همین وضع بود. یک قرن بعد شاهرخ آن را از نو ساخت. مقاومت دلیلانه مردم نیشابور در برابر مغولان، تولیخان پسر چنگیزخان مغول را از ویرانهای سوخته و خالی از سکنه مرو به نیشابور تاخت. اهالی نیشابور در این موقع آماده دفاع شده 3,000 سنگر برای پرتاب زوبین و غیره در دور شهر ساختن، 500 منجوق کار گذاشتن. موقعی که تولیخان مأمور تصرف شهرهای خراسان بود، سپاه زلجار که داماد چنگیزخان بود همراه با 10,000 نفر در اواسط ماه رمضان 617 هجری به نیشابور فرستاده بود و مردم در مقابل او سخت به مقاومت برخاستند و تیری به سر او اصابت کرد و او را از پای در آورد. سپاهیان او به دو قسمت شدند، دسته ای به طرف سبزبار و بعد از 3 روز جنگ این شهر را تسخیر کردند و کلیه سکنه آن را که 70,000 نفر بودند را به قتل رساندند. دسته دیگر عازم توس شدند و همه مردم توس را در مقابل آنها مقاومت کردند، همه را کشتند. چون مردم نیشابور در مقابل داماد چنگیز مقاومت کرده بودند، تولیخان احتیاط فراوان کرد. 3,000 چرخنداز، 100 منجوق و 1,000 خرک، 4,000 نردبان و 1,700 نفتنداز، 2,500 خروار سنگ با سپاهی فراوان 3 روز با مردم نیشابور جنگیدند. همه را گوسفندوار به صحرا بردند و به کینه کشتند. تقجار به جز 400 صنعتگر همه را به قتل رساند. بعد از چندی زن تقجار با 10,000 سپاه از راه رسید و هر کس را در نیشابور یافت به قتل رساند. طبق نوشته های تاریخ وقتی این وحشیان به هرات رفتند، حتی به سگ و گربه ها هم رحم نکردند، آنها را نیز کشتند. برای یادگیری یادگاری در نیشابور باقی گذاشتند. مغازه ها از کله ها بنا شده بود. بنابر گفته سیفی هروی تعداد کشته شدگان شهر نیشابور 1,740,000 نفر بود. عطا ملک جونی نویسنده‌ای در نیشابور سر کشته شدگان را از تن جدا می‌کردند. نوشته است که تن کشته شدگان را جدا می‌کردند تا کسی خود را بین این کشته شدگان مخفی نکند. نهضت خراسان در برابر مغولان با بررسی دقیق و ورق زدن تاریخ این دوره وحشت‌زا معلوم می‌شود که کشتار هولناک در شهرهای خراسان، ماهور و نهر، ویرانی و آبادی‌های این بلاد به دست قوم خونخوار مغول پای مقاومت بازماندگان مردم خراسان را در مقابله با دشمن و دفاع از ملک و ملت سست نگردانید. آنها در فرصت مناسب بر ضد مغولان برخاستند تا توانستند انتقام خون کشته شدگان ایرانی را از آنان گرفتند و مردم خراسان هر جا مغول می‌دیدند از پای در می‌آوردند. یکی از کارهایی که مغولیان کردند با حیله و موزیگری مردم نخشب رو وادار کردند که اذان بگویند و مردم با شنیدن صدای اذان از مخفیگاه و سوراخ‌ها بیرون آمدند و با اطمینان که مغولان رفتند با این حیله ایده زیادی کشته شدند. کسانی که در بیابان و روستاها مخفی از دست مغولان در امان بودند دوباره به مرو آمدند و شخصی به نام امیرزاده ارسلان را به حکومت برگزیدند. در همین زمان قوتو و قوتنین با 100,000 لشکر از راه رسیدند و شهر مرو را دوباره مورد قتل و غارت قرار دادند. مردم هرات بعد از رفتن تولیخان مدتی به ظاهر از حاکم آنها اطاعت کردند، اما در پنهان به جمع آوری اسلحه و وسایل نبرد مشغول بودند. چنگیز خان از شنیدن این خبر خشمگین شد و ایلچی گدای نوین را با 80,000 تن سپاهی مأمور تسخیر هرات کرد و دستور داد کسی را زنده نگذارند. این شهر یعنی هرات بعد از 7 ماه محاصره در 619 هجری به تصرف مغولان درآمد. 7 شب و روز به کشتار مردم پرداختند و تمام خانه‌ها را ویران کردند. به موجب نوشته سیفی هروی مؤلف تاریخ نامه هرات، در این واقعه پیش از 1,600,000 نفر کشته شدند. بعد سوباتای سردار سپاه نظامی چنگیزخان مغول جهت تسخیر شهرهای مرکزی ایران و تعقیب سلطان محمد خوارزمشاه به دامغان رسید. این چنین بود ایران ما و این چنین است ایران ما. Master of the دل که بردی با مرده شما صدای ما را به رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. شما میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com است. اما شماره تلفن رادیو خارجی ها امروز کار نمیکنه. دوستانی که قبلا با شماره تلفن 86-18-09-12 تماس می گرفتن میتونن با شماره تلفن 87-41-99-26 تکرار میکنم 87-41-99-26 تماس بگیرن. البته برنامه رادیو البرز به صورت زنده پخش میشه. زمانی که ترانه پخش میشه شما میتونید با ما در ارتباط باشید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد میزبان شما عزیزان است و آخرین خبرهای ایران و در آینده نزدیک مجموعه خبرهای دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. اما تا خبرهای این ساعت رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان برسونم، توجه شما رو به دو اطلاعیه جلب میکنم. اطلاعیه نخست رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شب با شکوه یلدا در شهر آهوس در محل کتابخانه حسله، زمان سه شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر. شب با شکوه یلدا را در مورد گفتاری در مورد این شب برنامه شروع میشه. فیلم مستند داریم، سعی میکنیم فیلم شادی باشه، موزیک دیجی داریم، رقص داریم، نمایشگاه کتاب. یادآوری میکنم نمایشگاه کتاب حراج کتاب است. کتاب 5 کرون، 10 کرون، 20 کرون، 30 کرون است. کتابایی در زمینه ادبیات، رمان و غیره، مسائل اجتماعی و برنامه‌های متنوع دیگر است. ساندویج نوشیدنی در محل جشن موجود است. برای اطلاعات بیشتر و همچنین همیاری شما عزیزان برای شب یلدا، شما می توانید مستقیما با شماره تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. قبلا اطلاعیه در مورد شب یلدا به صورت ایمیل به دوستانی که در هاتمیل من بودن براشون فرستاده شد که ورودی 40 کرون نوشته بود، اما عده‌ای از دوستان تقبل کردن که به مبلغ 100 کرون هر کدام پرداخت بکنن. ورودی رو رایگان گذاشتیم. پس شب با شکوه یلدا روز سه‌شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محل کتابخانه حسله، ورودی رایگان هست و برای همه آزاد هست. اما اطلاعیه دوم، اطلاعیه دوم در رابطه با حراج وسایل نوع خونه هست که تعداد بیشماری جنس نو و بسیار ارزان به فروش میرسه، که البته من آگاهی پیدا کردم که بیشتر اجناس به فروش رفته، اما شما همچنان میتونید وسایل آشپزخانه، دکور، پرده، تابلو، گلدان، لباس، کفش و غیره به صورت نو خریداری بکنید با قیمت ارزان، و همچنین وسایل دست دوم به قیمت ارزان هم موجود هست. روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر، تکرار میکنم فقط سه شنبه و همچنین پنج شنبه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر، و روزهای شنبه یعنی امروز از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن خانم فیروزه 60 73 77 99، البته تماس روزهای معمولی بعد از ساعت 4 بعد از ظهر است. این بار خیلی خوشحالم که شماره تلفن خانم فیروزه رو درست خوندم. تکرار میکنم 60 73 77 99. با ما باشید تا چند لحظه دیگر. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو به آگاهی شما عزیزان برسونم. اما اما پوزش میخواییم از شما شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه رادیو البرز، ضمن اینکه یک شنبه گذشته عنوان کردم و پوزش خواستم، ممکنه که شنوندگانی که روز یک شنبه، روزهای یک شنبه برنامه ما رو دنبال میکنن، روزهای شنبه در بین شنوندگان یک شنبه ها نبودند. پوزش ما از این بابت است که شنبه گذشته به علت اشکالی که در فرستنده رادیو خارجیان وجود داشت، برنامه رادیو البرز روز شنبه پخش نشد. ارتباطی بود بین فرستنده رادیو و شرکت تلفن دانمارک TDC که خوشبختانه بعد از ظهر روز شنبه گذشته این اشکال برطرف شد، اما همچنان رادیو خارجی ها با اشکالات زیادی مواجه هست، از جمله اینترنتش که متاسفانه امروز کار نمیکنه که بتونیم گزارش های رادیویی راجع به ایران رو برای شما پخش بکنیم، اما سعی میکنیم یک گزارش رادیویی برای شما داشته باشیم که برای شما پخش بکنیم. توجه شما رو به اخبار این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. نخست میپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. سازمان ملل متحد بار دیگر جمهوری اسلامی را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ایران محکوم کرد. انتقاد آمریکا از نقض اقلیت‌های مذهبی در ایران، از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران. کشور هند کاردار جمهوری اسلامی را در اعتراض به سخنان خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی احضار کرد. جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات برای یک روزنامه‌نگار ایرانی در زندان. خوشبختانه 49 پناهجوی متأثر ایرانی در یونان موفق به دریافت اقامت در این کشور شدند. 5 اثر میراث معنوی ایرانی در فهرست میراث جهانی ثبت شد. اعتصاب قضا، حکم اعدام، ممنوعیت ملاقات همچنان در زندان اوین ادامه دارد. در پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو چین، کاروان ورزشی ایران با 8 مدال طلا، 7 مدال نقره، 13 مدال برنز در رده چهارم جدول مدال ها قرار گرفت. خبر ورزشی شروع می‌کنیم که خوشبختانه مدالای طلای کاروان ورزشی ایران روز گذشته به عدد 8 رسید در بازی‌های آسیایی. کاروان ورزش ایران در روز هفتم که شب گذشته پایان رسید در بازی‌های آسیایی 2010 گانجو با 3 مدال طلا به رده چهارم صعود کرد. در روز هفتم بازی‌های آسیایی در یک روز خوب دیگر با 3 مدال طلایی که در 3 رشته قایقرانی، تکواندو و وزنه‌برداری کاروان ورزشی ایران کسب کرد، جمع مدال‌های طلای کاروان ورزشی به عدد 8 رسید و یک پله دیگر نسبت به روز گذشته‌اش در جدول توزیع مدال‌ها صعود کرد و به رده چهارم رسید. محسن شادی، محمد باقری معتمد و بهداد سلیمی روز گذشته طلایی‌های ایران بودند که همراه با 2 نقره تکواندو زنان و برنزهای زنان و سجاد انوشیروانی در این صعود نقش عمده‌ای را ایفا کردند. تا پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی از بین 45 کشور آسیا 28 کشور موفق به کسب مدال شدند که در این میان 19 کشور مدال طلا را به کاروان ورزش‌های کشورشان اختصاص دادند. رده‌بندی توزیع مدال‌ها در پایان روز هفتم چین با 125 مدال طلا، 54 نقره و 55 برنز در رده اول، در رده دوم کره جنوبی 42 طلا، 36 نقره، 49 برنز، سوم ژاپن 24 طلا، 49 نقره، 51 برنز و بالاخره ایران در رده چهارم با 8 مدال طلا، 7 مدال نقره و 13 مدال برنز در رده چهارم جدول توزیع مدال‌ها بازی‌های آسیایی قرار داره. البته تیم ملی امید ایران هم روز گذشته با غلبه بر تیم فوتبال عمان با نتیجه 1-0 در 1/4 نهایی مسابقات بازی‌های آسیایی به دیدار نیمه نهایی را یافت و روز سه‌شنبه با تیم ملی ژاپن دیدار خواهد کرد. البته اسامی مدال آوران ایرانو در اختیار دارم که متاسفانه به علت کمی وقت اینا را به خبرهای فردا واگذار میکنم. امیدوارم که امروز هم کاروان ورزشی ایران مدالایی را کسب کنن که مجموعاً فردا به آگاهی شما عزیزان برسونن. سازمان ملل متحد کمیته سوم که در رابطه با نقض حقوق بشر کشورها فعالیت می کند پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند و آمریکا هم از این عمل سازمان ملل استقبال کرد. آمریکا روز پنجشنبه از تصویب پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران استقبال کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی عمیقا ابراز نگرانی کرد. بنا به گزارش وبسایت کاخ سفید، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای در این مورد که روز گذشته منتشر شد آورده است: ما از تصویب قطعنامه مرتبط با ادامه نقض حقوق بشر در ایران که با توافق بالایی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید استقبال میکنیم و از دولت ایران میخواهیم تا به تعهداتش در این زمینه عمل کند. در ادامه این بیانیه آمده است: شهروندان ایرانی و دیگران همچنان با سوء رفتار از سوی دولت ایران مواجه هستند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این بیانیه میافزاید: این بدرفتاری ها موقعیت ایران را در جامعه بین المللی تضعیف می کند و تعهد دولت ایران نسبت به اصول عدالت و رفاه شهروندان خود را زیر سوال می برد. بیانیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی کاخ سفید می افزاید: جامعه بین الملل با تصویب این قطعنامه پیامی روشن به دولت ایران فرستاده که حقوق جهان شمول افراد باید رعایت شود. هم در این بیانیه افزوده شده است که ایالات متحده پشتیبان تمام کسانی است که به دنبال استفاده از این حقوق هستند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشنویس قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل با حمایت آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا مطرح شد که با 80 رأی موافق در برابر 44 رأی مخالف و 57 رأی ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه از شکنجه، قطع اعضای بدن، سنگسار و نابرابری گسترده جنسیتی و خشونت علیه زنان به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران یاد شده و از ایران خواسته شده تا به تبعیض و نابردباری مذهبی پایان دهد و رویکرد خود را در قبال بهائیان تغییر دهد. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نیز پیش از این در بیانیه‌ای از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم سازمان ملل استقبال کرد. خانم رایس در این مورد گفت: دولت ایران به آزار، بازداشت خودسرانه و سرکوب خشونت آمیز شهروندان خود از جمله بخش بزرگی از جامعه مدنی ادامه می‌دهد. و افزود: ما نیز در نگرانی عمیق مجمع عمومی در مورد بدرفتاری‌هایی که در ایران با زنان می‌شود سهیم هستیم. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی و مشاور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که از چند روز پیش به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سفر کرده است، در کمیته سوم حقوق بشر آمریکا را عامل اصلی حمایت از این قطعنامه دانست. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در روز چهارشنبه در گزارش خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در سال 2010 میلادی اعلام کرده بود که رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال احترام به آزادی مذهبی در این کشور همچنان رو به وخامت است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته با رد این گزارش ایالات متحده را به استفاده ابزاری از مذهب متهم کرد و افسود که آمریکا بزرگترین ناقص حقوق مذهبی است. رامین میمان پرست، سخنگوی دستگاه جمهوری اسلامی، طی بیانیه‌ای آمریکا را متهم کرد که با حمایت همه جانبه از جنایات رژیم صهیونیستی در قبال اسلام، مسیحیت و یهودیت به حامی بزرگترین عملیات سیستماتیک و دولتی نقض حقوق مذهبی تبدیل شده است. کمیته محافظت از خبرنگاران جایزه بین المللی آزادی مطبوعات سال 2010 میلادی را به محمد داوری، سردبیر وبسایت خبری سهام نیوز داده است. سهام نیوز سایت رسمی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کهروبی است. کمیته محافظت از خبرنگاران اعلام کرد که برندگان جایزه بین المللی آزادی مطبوعات سال 2010 در انجام حرفه خبری خود که متحمل خشونت، تهدید، بازداشت و حتی شکنجه شدند و فساد سیاسی و خطاهای مقامهای کشورشان را افشا کردند داده میشه. محمد داوری، سردبیر 36 ساله سهام نیوز، به دلیل پوشش رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله وقایع بازداشتگاه کهریزک زندانی شد و اکنون دوران محکومیت 5 سالش را می‌گذراند. خانواده محمد داوری می‌گویند بیش از 8 ماه است که از هر گونه تماس با وی محروم بوده. خبرنگارانی از اتیوپی، روسیه و ونزوئلا هم جایزه آزادی مطبوعات امسال این نهاد مدافع حقوق بشر را دریافت کردند. محمد نوریزاد، یکی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در نامه‌ای به صادق لاریجانی با برشمردن نمونه‌ای از رفتار مأموران وزارت اطلاعات با وی و سایر بازداشت شدگان در زندان، خواستار رسیدگی قوه رئیس قوه قضاییه به جنایات جاری در کشور شده است. سایت اینترنتی کلمه روز پنجشنبه گزارش داد که محمد نوریزاد در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از رفتار ماموران وزارت اطلاعات با وی در زندان شکایت کرده است. محمد نوریزاد که از جمله به دلیل نوشتن نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده است، خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است: من محمد نوریزاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه رفتار ناپسند عده‌ای از مأموران وزارت اطلاعات که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان اعتراض و شکایت دارم. محمد نوریزاد همچنین افسوده است: اینان مرا زدن و به ناموسم ناسزا گفتن و این همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه بازجویان خود آورده و ثبت و ضبط کردم. اگر ذره انصاف در قله بلند آیت اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید. محمد نوریزاد از نویسندگان روزنامه کیهان بود که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خورشیدی از جمله حامیان دولت به شمار می آمد و مخالفت خود را با اصلاح طلبان نیز پنهان نمی کرد. با این حال به دنبال سرکوب خونین معترضان به انتخابات ریاست جمهوری وی نیز به جمع منتقدان پیوست و با انتشار چندین نامه سرگشاده از جمله خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وی را مسئول این رویدادها دانست. به دنبال این نامه‌نگاری ها محمد نوریزاد در آذر ماه سال گذشته به اتهام توهین به مسئولین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شد و بیش از 7 ماه را در زندان و از جمله در سلول انفرادی گذراند. وی که در سوم تیر ماه سال جاری با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود، در اواخر مرداد ماه بار دیگر نامه‌ای به خامنه‌ای نوشته و از وی خواسته است پیش از مرگش به جبران خطاهای سرزده از خود بپردازد. همونطور که نوریزاد در آخرین نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پیشبینی کرده بود، تنها چند روز پس از انتشار این نامه وی یک بار دیگر به زندان اوین فراخوانده شد و از آن زمان تا کنون همچنان در زندان به سر می‌برد. در این میان آقای نوریزاد در نامه خود به صادق لاریجانی با اشاره به کنایه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به برخورد خشن پلیس انگلستان با دانشجویان معترض به افزایش شهری دانشگاه‌ها خطاب به وی نوشته است: این سخن شما اگر مبتدای درستی اختیار کرده اما به منتهای نامربوطی منجر شده است. حاکمان انگلیس اگر مدعی حقوق بشرن هرگز ادعای خدا و قرآن و پیامبر و ائمه معصومین ندارن. وی در ادامه در تشریح نحوه برخورد ماموران با زندانیان سیاسی نوشته است: در کشور اسلامی ما اتفاق افتاده رخ داده و می‌دهد که خط بهره‌مندی از آن را نمی‌چشید مگر اینکه در متن آن قرار گیرید. نمی‌دانم آیا کسی سر عزیزانتان را در چای مسترا فرو کرده است یا خیر. اگر فرو کرده بود و شما و عزیزانتان طعم ناگزیر تنفس و فرو بردن نمیدونم چی موجود در کاسه مسترا را چشیده بودید، ذره ای از مراتب آیت الله‌ای خود را متوجه این سوی سرزمین قضایی کشورتان می فرمودید. البته کلمات روایی هست که البته ناروا منظور این که کلماتی است که بنده از خوندن اون صرف نظر می کنم. بیچاره آقای نوریزاد زمانی که در روزنامه کیهان کار می کرد یاد این روزها نیفتاده بود، ولا این کار را نمی کرد. اما روزنامه وال استریت ژورنال طی گزارشی با انتقاد از سفر هیئت آلمانی به ایران نوشت: برای هزاران مخالف ایرانی سرکوب شده و ستم دیده‌ای که در زندان‌های رژیم تهران به سر می‌برند، اینک اینکه هیئت‌های آلمانی ادعا می‌کنند با رفتن به ایران وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود خواهد یافت، غیر قابل فهم است. این روزنامه نوشت: یک عضو پارلمان آلمان قرار است 20 نوامبر یعنی امروز برای ملاقات با مقامات ارشد جمهوری اسلامی به تهران برود. او در هیئت مدیره سازمانی به نام همیاری خاور دور و نزدیک که یک سازمان تجاری هوادار جمهوری اسلامی است کار می کند. بهتر است نامش بذاریم لابیستای جمهوری اسلامی در آلمان. مدیر این سازمان نیز صدر اعظم سابق آلمان آقای شودر است. شودر همون کسی است که سال گذشته به ایران رفت و با احمدی‌نژاد ملاقات کرد و خوشبش دوستانه کرده بودند. میپردازم به خبری در از شهرزاد نیوز. حکم اعدام شهلا جاهد که هفته پیش توسط لاریجانی امضا شد به دادستانی ابلاغ شده و او قرار است که در صورتی که طی این مدت اولیای دم از حکم قصاص وی صرف نظر نکنند روز دهم آذر ماه حلق‌آویز شود. شهلا جاهد که 4 سال با ناصر محمدخانی ارتباط داشت به قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی متهم است. وی ابتدا به قتل اقرار کرد اما در دادگاه گفت که این اقرار تحت فشار و شکنجه از او گرفته شده است. پرونده شهلا جاهد یکی از جنجالی ترین پرونده‌های قتل در سال‌های اخیر است. وی ابتدا به 1 سال حبس و اعدام محکوم شد اما قاضی دیگری پرونده این حکم را نادرست خواند و دستور بررسی مجدد آن را داد. طی 9 سال گذشته که شهلا جاهد در زندان به سر می‌برد، پرونده‌اش به خاطر ابهامات و نکات ناروشن توسط 31 قاضی بررسی شده است. کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن پایتخت یونان پس از 78 روز تحصن 35 روز اعتصاب قضا بالاخره دولت یونان را به زانو در آورد. بنابر اخبار دریافتی از کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان، کلیه 49 متحصن ایرانی موفق به کسب حق اقامت در یونان شدند. بنابر گزارش رادیو آلمان، شورای اروپا دولت یونان را متهم به آزار زندانیان و پناهجویان کرده است. کمیته ضد شکنجه این شورا میگوید که در مراکز دیپورت یونان شرایطی غیر انسانی حاکم است و متهمان با مشت و لگت و شلاق و تهدید به تجاوز پلیس روبرو هستند. کمیته ضد شکنجه شورای اروپا در آخرین گزارش خود در روز چهارشنبه 17 نوامبر اعلام کرد که پلیس یونان رفتاری خشونت آمیز و تهدید کننده با پناهجویان بازداشت شده دارد. در این گزارش از کشیدن کیسه پلاستیکی بر سر یک مرد زندانی و تهدید وی به تجاوز جنسی نیز نام برده شده است. گزارش یاد شده شرایط برخی زندان‌ها و مراکز دیپورت پناهجویان را فاجعه بار دانسته است. تهیه کنندگان این گزارش با مشاهده بازداشتگاهی در فرودگاه آتن پی به تراکم شدید جمعیت و کمبود ساده ترین لوازم بهداشتی چون صابون و دستمال توالت بردند. به نقل از آنها پناهجویان زندانی مدت هاست حموم نرفتند. کمتر روزی است که شکایتی از بدرفتاری پلیس یونان در روند بازجویی و بازداشت پناهجویان به دست کمیته ضد شکنجه شورای اروپا نرسد. اعضای این کمیته میگویند که دولت یونان هم اختیارهای آنها را ناشنیده میگیرد و مستندات آشکار را انکار میکند. کمیته یاد شده در بررسی‌های خود نتیجه گرفته که غیر انسانی ترین شرایط در زندان آمیفیسا در 200 کیلومتری آتن وجود دارد. ازدحام بیش از حد، کمبود جای خواب و رخت خواب، کمبود پرسنل و عدم رسیدگی پزشکی نمونه‌هایی از مشکلات این زندان هستند. دادگاه حقوق بشر اروپا اخیراً و با اتکا به این گونه گزارش‌ها از دولت‌های اتریش، هلند و بریتانیا خواسته تا اطلاع ثانوی از دیپورت متقاضیان پناهندگی به یونان خودداری کنند. دولت یونان اما اتهام‌های جاری علیه خود را رد کرده و در یک اعلام موضع مفصل و 70 صفحه‌ای گفته که به زودی سامان کار در مراکز دیپورت پناهجویان را تا تغییر خواهد داد. دولت یونان اعلام کرد که به زودی 3 زندان جدید با ظرفیت 2500 نفر را آماده بهره برداری می کند. افزون بر این به تمام ماموران پلیس دستور داده شده که با متهمان طبق کنوانسیون حقوق بشر و هنجرهای اروپایی رفتار کنند. کمیته ضد شکنجه شورای اروپا مسئولیت رسیدگی به شرایط زندان در 47 کشور اروپایی را بر عهده دارد. گزارش اخیر کمیته یاد شده بر اساس مشاهدات پزشکان و کارشناسان حقوق بشر آن از پاسگاه‌های پلیس، زندان‌ها و مراکز بازداشت پناهجویان تهیه شده است. Natavara, Natavara, Natavara. امروز به علت اشکالاتی که در اینترنت رادیو خارجیان وجود داره ترانه‌ای را شاید هم تکراری تقدیم حضورتون بشه که از این بابت پوزش ما را بپذیرید. اما در ادامه خبرهای مربوط به ایران من تیتر عناوین خبرها را برای شما میخونم تا بعد از ساعت 11 که بتونم مشروع این خبرها را به آگاهی شما برسونم چند لحظه دیگر. دولت استرالیا میگوید حدود 10 پناهجوی عراقی و ایرانی روز جمعه در یکی از بازداشتگان پناهندگان در جزیره دورافتاده در اسرائیل لبهای خود را به عنوان اعتراض دوختند. این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که یکی از عراقیان بازداشتی در یک مرکز پناهندگان شهر سیدنی دست به خودکشی زده است. سالگرد قتل زنده یاد فروهرها که دختر این عزیزان خانم پرستو فروهر که در ایران بوده است اجازه نداشتند که مراسم یادبودی برگزار کنند و سخنگو و اعضای جبهه ملی ایران در سالگرد به قتل رسیدن داریوش و پروانه فروهر با حضور در خانه آزادی محل منزل مسکونی آن مبارزان به دیدار پرستو فروهر رفتند. ضمن ابراز همدلی و همدردی با خانم پرستو داریوش و یاد داریوش و پروانه را گرامی داشتند. گفته میشه که در استان مازندران بنابه سخنان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته که تاکنون 198 مورد ایدز در استان مازندران شناسایی شده. رئیس انیستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری با تأکید بر اینکه ماهیان خاویاری خزر در فهرست جانوران در حال انقراض قرار گرفتند. جنگل‌های استان گلستان همچنان در حال سوختن است. عملیات به اصطلاح کنترل حریق دو نقطه از جنگل‌های گلستان پس از گذشت حدود 3 روز همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی در روز گذشته نیز مشغول پاکسازی بقایای این آتش‌سوزی هستند. خبرها در رابطه با ایران خیلی زیاده، به خصوص در مورد نقض حقوق بشر و میرسیم به 5 اثر میراث معنوی ایران جهانی شدن. کمیته بین‌المللی یونسکو که برای حفاظت از میراث فرهنگی جهانی برگزار شده اعلام داشت که 5 اثر از ایران به فهرست میراث جهانی اضافه شد. این آثار عبارتند از ورزش‌های باستانی زورخانه، نمایش تعزیه، موسیقی مقامی بخشی‌های شمال خراسان و مهارت‌های صنایع دستی و فرش کاشان و فارس. جمهوری اسلامی از ابتدای شروع این نشست سعی داشته که تنها آن دسته از میراث معنوی را که جنبه‌های اسلامی دارد برای ثبت جهانی بفرستد و هر ساله مراسم عاشورا و تعزیه را به میراث معنوی جهانی فرستاده است. حتی با اینکه کشورهای همفرهنگ ایران از اولین سال تلاش داشتند که نوروز را به ثبت برسانند، دولت اسلامی تا آخرین لحظه اقدامی در جهت هماهنگی با این کشورها نداشت. بالاخره پس از مدت‌ها تلاش کشورهای همفرهنگ ایران برای تهیه پرونده نوروز جمهوری اسلامی به ناچار در آخرین لحظات با آن کشورها پیوست و مشترکاً نوروز خوشبختانه به ثبت جهانی رسید. اما همچنان در سالهای گذشته با وجود تلاش‌های فرهنگ دوستان سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی حاضر به فرستادن آثار معنوی با ارزشی چون مرگان، یلدا، سده، چهارشنبه سوری، سیزده بدر و ده ها مراسم دیگری که جنبه ملی برای ایرانیان دارد نشده است. امسال بالاخره یکی از دو اثر مورد علاقه حکومت اسلامی یعنی تعزیه به ثبت جهانی رسید. نشست امسال میراث معنوی جهانی در کینیا با شرکت 130 کشور جهان و 45 اثر انجام شد که از ایران 5 اثر مورد قبول اعضای شرکت کننده قرار گرفت. میرسیم به آخرین خبر و گزارش برنامه امروز رادیو البرز. آقای محمد مصطفایی، وکیل پیشین سکینه محمدی آشتیانی، نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشته و ضمن انتقاد به مجازات سنگسار، اتهامات مطرح شده علیه خود در برنامه تلویزیون 8:30 را تبلیغاتی و بی‌مورد خوانده است. محمد مصطفایی در این نامه به شر بی‌عدالتی ها و تعویضای موجود در دستگاه قضایی ایران پرداخته و تأکید کرده است که به دلیل فشارهای امنیتی و گروگان گرفته شدن همسرش مجبور به ترک ایران شد و با ابراز تأسف از شرایط پیش آمده برای دو خبرنگار آلمانی، فرزند و وکیل خانم آشتیانی، آنها را قربانیان جدید نقض حقوق بشر در ایران می‌داند. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتگوی آقای محمد مصطفایی با صدای رادیو آلمان توجه شما را جلب می‌کنم. آذربایجان شرقی اعلام کرده که خانم سکینه محمدی به جرم خیانت به همسر به سنگسار محکوم شدند. در این حال آقای احمدی نژاد امروز در باکو گفتن که این پرونده در مرحله رسیدگی قرار داره و هنوز قطعی نشده. شخصا فکر می‌کنید که دوگونه بودن این اظهارات چه توضیحی در پی داره؟ آقای شریفی چندین بار اظهار نظر کردن در مورد این پرونده. اظهار نظری که در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودشون کردن بسیار تند بود و فکر میکنم که شعله های آتشی که ایجاد شده بود ایشون شدت بخشید بهش. اظهار نظری که اخیراً کردن اظهار نظر ملایمی بود. ایشون گفتن که به جرم خیانت به همسرشون و از طرفی هم ایشون اعلام کردن که پرونده فعلا در دست بررسی است، همونطور که آقای احمدی نژاد گفتن که در دست بررسی است و من یقین دارم که اگر که به درستی این پرونده رسیدگی بشه، خانم محمدی به دلیل اینکه هیچ دلیل محکمه پسندی در پرونده وجود نداره از مجازات زنای محسن تبرئه خواهد شد. اظهار نظری که اخیراً آقای شریفی کردن تنها اظهار نظری بود که در چند ماه گذشته میتونیم بگیم که قابل پذیرش بود. مگه ما در قوانین جزایی ایران جرمی داریم به نام خیانت به همسر بدون ذکر جزئیات و... نه این جرم نیست. منظورشون از ذکر این نام همون زنای محسنه هستش، ولی این رو عنوان نکردن، فقط گفتن خیانت به همسرشون کردن، ولی در این پرونده هیچ گونه دلیلی وجود نداره. مضافاً به این که حتی اگر که دلیلی برای مجرمیت این گونه افراد وجود داشته باشه، مجازات سنگسار هستش که مورد ایراد و مراقشه ما قرار داره و ما نسبت به این مجازات غیر انسانی عکس العمل نشون میدیم و از جامعه جهانی خواستیم که در مقابل مجازات سنگسار مقابله بکنن، و الا کسی خانم سکینه محمدی رو نمیشناسه. مثلا برای سکینه محمدی دلسوزی آنچنان نیست، آنچه که دلسوزی میشه برای مجازات سنگساره و خانم سکین مامانی استنبولیه برای اینکه موضوع سنگسر از قانونمون برداشته بشه. بله، شما به دلیل همین پرونده ناچار به ترک کشور شدید، یعنی یه جوری سرنوشتتون اتفاقی که برای خانم آشتیانی افتاده گره خورده. در برنامه تلویزیونی چند شب قبل به شما اتهاماتی وارد شد، چه احساس و قضاوتی در این باره دارید؟ ببینید، من نیازی به پناهندگی هیچ وقت نداشتم، به خاطر اینکه در گذشته بارها به کشورهای اروپایی سفر کردم و ویزای یک ساله هم داشتم. هیچ وقت دنبال این نبودم که از پرونده سوء استفاده بکنم. اصلا اون چه که برای من اتفاق افتاد در مورد همه پرونده هایی بود که من وکالتشون به عهده داشتم و اگر که همسر من رو به گروگان نمی گرفت، من مطمئنم می رفتم خودم رو معرفی می کردم، ولی این گروگان گری ضرر خودشون تموم شد. دستشون به من نرسید و نتونستن من رو بازداشت بکنن، به هر نحوی خواستن که شخصیت من رو تخریب بکنن، در صورتی که همه می دونن که ماهیت پخش تلویزیون در شبکه 2 و اون برنامه 8 و 13 چه چیزی هست. الان شما احساس میکنید که پسر خانم آشتیانی، وکیلشون یا اون دو خبرنگار آلمانی مثل شما قربانی شدن تو این وضعیت؟ ببینید، من میدونستم که احتمالاً یک روز در خطر میفتم یا یک روز زندان میرم. بالاخره کسی که در این مبارزه وارد میشه خطرات رو میپذیره، ولی هیچ وقت دوست ندارم که کسی دیگه به مخمصه بیفته. ببین، دو نفر خبرنگار آلمانی به هیچ عنوان هیچ گناهی ندارن و هیچ مرتکب هیچ جرمی نشدن. اینها افراد بیگناهی هستن که به نظر من قربانی خودخواهی های ما ایرانی ها شدن. در جمهوری اسلامی هم حتی سابقه نداشته که یک زن بیپناه رو به این صورت بیارن و ازش مصاحبه تلویزیونی بگیرن. فرزندش هم همین کار رو انجام میدن برش. قبل از اینکه گفتار پزشکی این ساعت رو تقدیم حضورتون بکنم، مصاحبه هایی را ما امروز داشتیم که متاسفانه قادر به پخشون نیستیم. یه مصاحبه در رابطه با فعالیت فرهنگی مرکز فرهنگی حسله است که در کتابخانه مرکزی حسله یا کلتوا حوست هست که با مسئول مرکز فرهنگی حسله گفتگویی را داشتیم در رابطه با فعالیت های منطقه‌ای که تحت پوشش کلتوا حوست کتابخانه حسله هستند. گفتگوی مفصلی داشتیم که متاسفانه این گفتگو آماده نیست، که مجموعه فعالیت هایی که این مرکز فرهنگی برای شهروندانی که در اون منطقه زندگی می کنن عنوان کرده، که امیدوارم هفته آینده بتونیم گفتگوی ما با خانم سوسنه مرکز فرهنگی حسله هفته آینده برای شما پخش بکنیم. و همینطور فرهنگ و گفتگو اتاقی است در پالتاک که روزهای سه‌شنبه ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی میزه گردی را داره که کارشناسان مختلفی میان در این اتاق پالتاک فرهنگ و گفتگو صحبت میکنن و اونایی که در اتاق حاضرن در سراسر جهان سوالایی که مطرح میکنن جواب میدن. رادیو البرز این گفتگو رو مستقیم ضبط میکنه و یه روز بعدش در فیسبوک و سایت ایران گلوبال .info گذاشته خواهد شد که علاقمندان میتونن این گفتگو و پرسش پاسخ رو گوش بدن. یادآوری میکنم که این برنامه 5 ساعته که رادیو البرز سعی میکنه که حدود 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم رو ضبط بکنه و تقدیم شنوندگان و یا افرادی که در سایت ایران گلوبال .info و یا سایت فرهنگ و گفتگو هستند میتونن گوش بدن. البته در فیسبوک رادیو البرز روز چهارشنبه این گفتگو در فیسبوک رادیو البرز قرار میگیره و علاقه‌مندان میتونن برن گوش بکنن، که متاسفانه قرار بود که امروز بخشی از این گفتگو و پرسش پاسخ و تقدیم حضورتون بکنیم، متاسفانه این امکانو امروز نداریم. امیدوارم هفته آینده بتونیم گفتگوی جدید رو از فرهنگ گفتگو برای شما پخش بکنیم. گذشت در راه تو موج سر بگو که زین در که رو بارم خوشا که اندر نه دوست شدم به آهش آجن کوز سالنامه زنان 13 آبان. هما محمودی نویسنده و از فعالان جنبش زنان بود که در مجلات گوناگون به ویژه در مجله عالم نسوان به نفع آزادی زنان مقالاتی می نوشت. وی شاعر نیز بود. 15 آبان تا 22 آبان 1374 نخستین جشنواره تئاتر در تهران برگزار شد. 18 آبان 1375 اولین کنگره بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی زنان مسلمان در لندن برگزار شد که زنان ایران هم شرکت داشتند. 19 آبان 1329 مدرسه پرورش دوشیزگان توسط مولود وزیری دختر بیبی خانم استرآبادی افتتاح شد. در اعلامیه آن روز در روزنامه ایران نوشته شده بود که این مدرسه اولین مدرسه است که به اجازه وزارت معارف و دستور جدید افتتاح می شود. 20 آبان مادام پری آقا بایوف اولین زنی بود که علاوه بر بازیگری، آوازخوانی و رقص، کارگردانی نمایش‌های خود را نیز به عهده داشت. به وی ستاره شرق لقب داده بودند. او شخصا گروه هنری و تئاتری خود را تشکیل داد و با ترجمه نمایش‌های خارجی جوانان و روشنفکران ایرانی را تشویق به کار نوشتن تئاتر کرد. 20 آبان مهری عقیلی و مهین دهیم از اولین دوبلاژهای زنی بودند که در دوبله فیلم فرانسوی مرا ببخش شرکت داشتند. 20 آبان صفورا خلیلی در 1304 در شیراز مدرسه احتجاجیه را تأسیس کرد که بعداً نام آن را به دختران بدر تغییر دادند. 22 آبان تا 26 آبان 1374 نخستین جشنواره فیلم و سینما و زن با نمایش 30 فیلم در شهر مشهد برگزار شد. 22 آبان 1330 11 دختر دانش آموز برای گذراندن آموزشگاه مامایی به آلمان اعزام شدند. 24 آبان 1309 وقتی ناصرالدین شاه به خانه امام جمعه رفته بود، زنها در مقابل خانه امام جمعه اجتماع کردند و از گرانی شکایت نمودند. 25 آبان 1329 در روزنامه ایران نو زنی نوشت چرا نباید زنان ایران تحصیل کنند و شریک غم و درد مملکت باشند و بدانند امروز بر سر این مملکت بینوا چه میآید تا بفهمند دشمن آب خاکشان کیست. و می توانم عرض کنم که نصف ترقی و مملکت بسته به دانستن زن هاست. 27 آبان 1329 عفت تجارتچی اولین زن خلبان ایران نخستین پرواز آزاد خود را انجام داد. 27 آبان 1890 امینه پاکروان به دنیا آمد. مادر دختر کنسول اتریش بود. او بعد از فوت مادر به ایران آمد و در سال 1313 استاد تاریخ هنرهای زیبا در دانشگاه تهران شد. او تألیفاتی به زبان فرانسه دارد و او برنده جایزه روبارل از فرانسه شد و در 14 ژونیه 1958 درگذشت. 28 آبان 1375 زهرا صدر اعظم نوری به سمت شهرداری که از مناطق تهران منصوب شد. وی اولین شهردار زن در تهران است. 28 آبان 1224 نوری جهان زنی فاضل دانشمند به خواهش جمعیتی کتابی به نام نجات المسلمات نوشت که به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول در مورد احکام و اعمال لازم برای بانوان و بخش دوم آداب اخلاقی لازم برای زنان. و خدمتتونم بگم این مسئله بسیار مهمی که در دو هفته گذشته نماینده زنان چین در سازمان ملل در سخنرانی خود گفت اگر زنان میخواهند از مرد سالاری نجات پیدا کنند و از ظلم و ستم بیرون بیان باید تحصیل کنند. کار تحصیل آنان را همگام با مردان میکند و زندگی خوبی برایشون می سازد که این واقعیتی است. امیدوارم همتون در فکر تحصیل باشید. تو ارزونی خواه همه تو ارزونی پاش، بوی موهات زیر بارون، بوی گندم زار نمناش، بوی شور زار خیز، بوی کیسه تن خال. همیشه صدای بارون، صدای پای تو بوده، همدم تنهاییم قصه های تو بوده. وقتی که بارون میباره رو یاد من میاره، یاد گل برگای خیست روی خاک شور زاره، ای گل آلوده گل من، ای تن آلوده ی دل پاک، دل تو قبله این دل، تن تو ارزونی خاک، تن تو ارزونی خاک، تن تو ارزونی خاک، تن تو ارزونی خاک. توجه شما را به ضرور مسئله های ایرانی جلب می کنم. در این دنیا کسی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. اشاره به این که همه انسان ها کم یا زیاد به گونه ای غم و گرفتاری دارد. در بیابان لنگ کفش نعمت است، به معنی این که در موقع سختی و تنگنا حتی کمترین و بی‌ارزش‌ترین چیزها به حساب می آید و به درد می خورد. در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته؟ اشاره به شخصی بی ملاحظه‌ای که از محبت و نجابت و بزرگواری شخصی سوء استفاده می کند. در در مسجد را نمی شود کند، قید و پیمان هایی را که چون مهر پدر، مهر مادر، فرزند را نمی توان زد، حتی اگر آزار دهنده و غیر قابل تحمل باشد. حافظه است. از آنجایی که دروغگو میخواهد از چیز غیر واقعی و ساختگی سخن بگوید، طبعا کلامش محکم و بدون اشتباه نخواهد بود، بنابراین در گفته هایش اختلاف و ضد و نقیض به وجود آمده و دروغش آشکار میگردد. دوست حاضر، بوس حاضر، اشاره به حرف یا عمل غیر قابل انکار در مواردی که همه شواهد برای اثبات واقعیت مطلبی وجود داشته باشد و به راحتی بتوان به حقیقت موضوع پی برد. دست راستش زیر سر من، آدم ناامیدی که آرزو کند به جای دیگری و دارای موفقیت و وضعیت او باشد. آخرین، دستش نمک نداره. کسی که هرچه به این و آن محبت و خوبی میکنند، قدر آن را نمیدانند یا اینکه در مقابل بدی میبینند. چنان هوای رویت گذرد به داغداری، نه چنان هوای رویت گذرد به داغداری، که تطاول نسیمی به چراغ لاله زاری نواز شنگاهی نواز شنگاهی نترنم پیامی نوید انتظاری به کرامتی که داری سر خویش گیر و بگذر تو با مهر ماه رویی منو چشم اشکواری Yo! که تران خیزده از اون به ترنم امیدی زنگاه گل ازاری مگذر به ناز از من که به عشق ماجرا مگذر به ناز از من که به عشق ماجرا بسی افتد و نیفته چو منی به روزگاری یا خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. پایان بخش این قسمت از برنامه امروز رادیو البرز گفتار پزشکی هست که تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتار پزشکی از دکتر منصور جلب می‌کنم. سپاس از شما شنوندگان خوب رادیو البرز بابت توجه شما به گفتار پزشکی. در خدمت دکتر منصور هستیم در باره مطلب دیگری از گفتار پزشکی تحت عنوان دیابت. با سلام خدمت شما، امروز میخوایم در رابطه با بیماری دیابت یا بیماری مرض قند صحبت کنیم. بیماری دیابت یک بیماری که از مدت ها قبل شناخته شده و در دوران قدیم پزشکان این بیماری رو میشناختن و اونو به دو دسته دیابت شیرین و دیابت بیمزه یا غیر شیرین تقسیم میکردن و علت تقسیم بندی به این خاطر بود که در گذشته می‌دیدن که یک سری بیمارا هستن که مقدار زیادی آب می‌نوشن و مقدار زیادی ادرار دارن و اینها با مزه کردن ادرار می‌فهمیدن که این ادرار حاوی قند هست یا نه. در صورتی که حاوی قند بود به این بیماری دیابت شیرین و در صورتی که قند در ادرار وجود نداشت دیابت غیر شیرین اطلاق می شد. بحث امروز ما در رابطه با دیابت شیرین یا مرض قند به فارسیه. عزیزان توجه داشته باشید که وجود قند ضروری و لازم برای ادامه حیات. در صورتی که قند خون کاهش پیدا بکنه این با حیات منافات داره و میتونه آسیب‌های بسیار شدید و حتی مرگ ایجاد بکنه. بالا رفتن قند خون بیشتر از حد طبیعی میتونه به صورت مزمن و یا به صورت حاد ایجاد بشه. اهمیت بالا رفتن قند خون بیشتر از حد معمولی به خاطر عوارضیه که در بیماران ایجاد میشه. این عوارض میتونه به صورت حاد و یا به صورت مزمن باشه. عزیزان توجه داشته باشید که قند تقریبا در تمام قسمت‌های بدن نفوذ میکنه، یعنی هر جا که عروق خونی وجود داشته باشه قند هم اونجا وجود داره و در صورتی که از حد طبیعی بالاتر بره میتونه در اون ناحیه عارضه ایجاد بکنه، یا میتونیم بگیم که بیماری بالا رفتن قند خون یک بیماری عمومیه، یعنی که کل بدن انسان رو درگیر میکنه و مخصوص به یک نقطه خاص بدن یا یک ارگان خاصی از بدن نیست. عزیزان باید توجه داشته باشید که قند در خون لازمه حیاته که ما اول بحث به این مسئله اشاره کردیم و باید یادآور بشیم که غذای اصلی مغز قنده، یعنی که مغز انرژی اصلی خودشو از قند به دست میاره. حالا ما میخوایم ببینیم بیماری قند چرا مهمه. در دانمارک حدود 200,000 نفر به عنوان بیمار مبتلا به بالا بودن قند خون شناخته شدن یا به عنوان افراد دیابتیک شناخته شدن و حدود 100,000 نفر هم وجود دارن که اینها به احتمال خیلی بالا از بیماری قند رنج میبرند اما هنوز شناخته نشدن، یا اینکه بیماری اونها اون علائم خاصی رو که باعث میشه بیمار پیش یک پزشک مراجعه کنه درشون هنوز به وجود نیومده ولی اینها مبتلا به دیابت هستند. بیماری دیابت میتونه هزینه‌های خیلی سنگینی رو به فرد و همچنین به جامعه وارد کنه. در طی سالهای اخیر دیده شده که تعداد افراد مبتلا به دیابت یا درصد افراد مبتلا به دیابت در جامعه در حال افزایش پیدا کردنه و این میتونه به خاطر وضعیت تغذیه، عوامل ژنتیکی و همچنین استرس‌های اجتماعی و سبک زندگی بستگی داره. هر چقدر که میزان فعالیت پایین بیاد و میزان دریافت انرژی افزایش پیدا بکنه احتمال دیابت بالا میره. یک تقسیم بندی دیگه هم برای دیابت وجود داره که میگن دیابت تیپ 1 یا نوع اول که در افراد زیر 40 سال معمولا ایجاد میشه و دیابت تیپ 2 یا نوع دوم که معمولا در افراد بالای 40 سال ایجاد میشه. همچنین باید توجه داشته باشیم که دیابت تیپ 2 یک ارتباط ژنتیکی داره، یعنی در افرادی که یک فرد مبتلا به دیابت در خانواده‌شون وجود داره شانس ابتلا به دیابت در این افراد افزایش پیدا میکنه. باید توجه داشته باشیم که دیابت تیپ 2 در حال حاضر در افراد نوجوان و جوان هم دیده میشه و این بستگی به وضعیت تغذیه و سبک زندگی این افراد داره. ما تا اینجا یک سری مسائل رو به صورت عمومی در رابطه با دیابت یا مرض قند مطرح کردیم. حالا میخواییم ببینیم در بیماری دیابت چه علائم و نشانه هایی ظهور میکنه و چه چیزی باعث میشه که فرد به پزشک مراجعه کنه. شاید یکی از شناخته شده ترین علائم در دیابت پرنوشی باشه، یعنی به این ترتیب که فرد مقدار زیادی آب مینوشه و تقریبا احساس تشنگی مدام داره و به تبع مقدار ادرار فرد هم افزایش پیدا میکنه، یعنی هم تکرر ادرار داره به این معنی که مثلا به جای 3 بار در روز 5، 6 یا بیشتر در روز احتیاج به دفع ادرار پیدا میکنه و هر بار هم که ادرار میکنه مقدار حجم ادرار بیشتر از حد معموله. یکی دیگه از علائمش احساس تشنگی مدامه که این به تبع به خاطر دفع مقدار زیادی از آب بدن از طریق ادراره، یعنی پرنوشی، پرادراری و احساس تشنگی به صورت یک مثلث تقریبا میشه گفت که همیشه با هم هستند. یکی دیگه از علائم دیابت میتونه تغییرات اشتها یا میزان تغذیه باشه، یعنی به این علت که فرد علارغم این که میزان قند در خونش بالاست ولی این قند نمیتونه وارد سلول ها بشه و مراکز گرسنگی تحریک شده و فرد احتیاج پیدا میکنه که غذا بخوره. از دیگر علائم معمول در دیابت که به صورت عمومی شناخته شدن احساس خستگی و بسته به نوع عارضه‌ای که دیابت در یک ارگان ایجاد میکنه میتونه علائم اون ارگان رو هم بروز بده. عزیزان، ما تو اینجا یک مسائل عمومی رو در رابطه با دیابت مطرح کردیم و در جلسه بعد یک مقداری عمیق‌تر به بررسی بیماری دیابت میپردازیم. با تشکر و با امید دیدار. با سپاس از دکتر منصور، موقع پخش گفتار پزشکی صدای کلیکایی شنیده می شد که از این بابت پوزش می خواهیم.